राम सर्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान की कृपा जो सब पर सदैव रहती है उसका अनुभव कैसे हो जो घटना घटे उसमें ठीक भगवान की कृपा है अनुकूल घटे चाहे प्रतिकूल घटे भगवान की कृपा है मान ले भगवान की बात मानने की है जानने की नहीं है मान ले देखो जीव जो है स्वरूप से नित्य है भगवान भी नित्य है उनकी कृपा भी नित्य है उनका संबंध भी नित्य है भगवान जीव और उनका संबंध है सब नित्य है इस बात भगवान की कृपा संपूर्ण जीवों पर है जीव संसार की तरफ देखकर के संबंध जोड़ लेता है इसे भूल होती है संसार का संबंध जोड़ देता है इसे भूल होती है भूल भगवान भूल गया भगवान का संबंध छूटता नहीं संबंध प्रत्येक जीव के साथ रहता है भगवान की तरफ से कोई गलती होती ही नहीं जीव भूल जाता है संसार खेल होता है खेल को सच्चा मान लेता है सच्चा देखो प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी भगवान की कृपा रहती है ये मानने की बात है मानने से बहुत फायदा है स्वीकार एक बार सरदे से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले भगवान है भगवान मेरे मैं भगवान का हूं वो है पहले से ही इस बात एक बार कर पहले से ही संबंध है पहले से ही संबंध है कृपा है कृपा नित्य अनित्य नहीं है जैसे भगवान नित्य है तो कृपा भी नित्य है जीते जी मर जाना का अर्थ क्या किसी चीज में ममता न हो क्या मरने वाले की ममता दिखती है दूसरे में संसार में वो कभी कहता है चीज मेरी है ऐसे मेरी चीज कोई नहीं है मर गया जैसे मर गया वो किसी चीज किसको मेरी नहीं कहता ऐसे जैसे मर जाए सदा के लिए मर जाता है तो भगवान में सदा के लिए जागृत हो जाता संसार से मर जाता है तो भगवान के साथ एक हो जाता है वो जो है पहले से ही एक है उसका अनुभव हो जाता था संसार के साथ संबंध रखने से जीता है संबंध छोड़ने से मरता है छह साल से मर गया है, भगवान जाग गया। जैसे नींद खुल जाती, नींद आंख खुल जाती, सपना सब गायब हो जाता है, ऐसे संसार गायब हो जाता है। ये बात है, तो जीते जी मरने का ये है कि संसार के साथ संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मर गया। मन भगवान में एकाग्र कैसे हो? इधर उधर भजन करते हैं तो मन इधर उधर भटकने लग जाता है, एकाग्र कैसे हो भगवान एकाग्र? देखो एक बात है मार्मिक, आप मन दो हो, मन आप नहीं हो, मन के आप नहीं हो, आपका मन नहीं है, मन प्रकृति का है, आप भगवान के हो। तो मन भटक गए परवाह मत करो, उन्हें अच्छा भी मत हो बुरा भी मत बनो, संबंध मत रखो, साहस हो जाए ठीक हो जाएगा। अरे ठीक करोगे तो ठीक होगा, नहीं लगाए करके ठीक करना चाहो तो ठीक होगा नहीं। अरे उपेक्षा कर दो, मन है प्रकृति का, हमें क्या मतलब, मन लगे तो क्या, नहीं लगे तो क्या, अपने क्या मतलब, अपने लग गया, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। मन लगो मत लगो, मन बेपरवाह करो, बेपरवाह बेपरवाह कर दो तो मन ठीक हो जाएगा, और लगाओ तो लगेगा नहीं, बेपरवाह नहीं हो, प्रकृति का है। रास्ते में चलते हैं, कहीं गाय खड़ी, कहीं सूर खड़ा है, तो कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं कचरा पड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, हमें क्या मतलब, हमें किसी कोई मतलब नहीं, हम अपने से जा रहे हैं। इसलिए मन लगे न लगे परवाह नहीं, बेपरवाह कर दो उपेक्षा। देखो एक राग करना, एक द्वेष करना, एक उपना होना, तीन बातें। राग और द्वेष से संबंध जुड़ता है, उपेक्षा से संबंध टूटता है। राग करो तो संबंध हो गया, द्वेष करो संबंध हो गया। भगवान राम जी गए वनवास में तो क्यों ने राग किया, क्यों द्वेष किया, तो कल्याण हो गया। ऐसे संसार में राग करोगा द्वेष कर दो संबंध जुड़ जाएगा, संबंध हुआ ही नहीं, राग द्वेष हुआ ही नहीं। अपना संबंध मत मानो मन के साथ, मन प्रकृति का है, आप भगवान के हो, याद रखो। मन प्रकृति का है, आप भगवान के हो, मैं भगवान के हूँ, भगवान मेरे। मन की परवाह मत करो, परवाह नहीं करो तो मन बस में हो जाएगा, ऐसे लगाओ तो लगेगा नहीं, मन मन के जाओ नहीं लगा। मन मेरा है, ये मन मेरा है, मेरा ये मान्यता है, यही बता देती है, मेरा मन ठीक नहीं होता, मेरा है ही नहीं ठीक हो जाए। सच्ची बात है, सच्ची बात, सच्ची बात है, मन मेरा नहीं है, मन प्रकृति का है, बुद्धि प्रकृति है, अहंकार प्रकृति का है। भूमि रापो अन्न वायु खांग मन, मनो बुद्धि रेव से अहंकार आठ प्रकृति है। मन बुद्धि अहंकार प्रकृति, प्रकृति आठ भेद वाले अपना प्रकृति हमारा नहीं है, हमारा तो भगवान है, हम भगवान के अंश है। ये मन प्रकृति अंश है, बुद्धि प्रकृति अंश है, अहंकार प्रकृति अंश है, ये अपरा प्रकृति है, ये जीव है वो परा प्रकृति है। बड़ी गलती यही हुई है है तो हम भगवान की प्रकृति और मान लिया अहंकार को अपना, अहंकार को अपना मानते ही भूल हो गए। बस अहंकार अपना है ही नहीं, अपना है ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं है। अहंकार अपना प्रकृति तेरे बताया था क्या ना, ये भगवान ये परा प्रकृति है अपरा, तो जीव है वो समझ लिया भगवान के साथ में, जोड़ लिया प्रकृति के साथ में, ये गति हुई। अंग के साथ समझ जुड़ा तो मन बुद्धि इंद्रिया सब साथ होंगे, ये भूल है। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे साथ, भगवान ही रहेगा और कोई साथ रहेगा नहीं। गाढ़ नींद आती है कि अगर नींद तो गाढ़ नींद में आपके साथ अहम नहीं रहता, प्रकृति नहीं रहती, मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता, आप रहते। मैं सुख से सोया तो सुख और आप रहे, कुछ भी पता नहीं है, ये कुछ ही पता नहीं है कि मन नहीं है, परंतु वो विद्या में लीन होता है, संबंध नहीं छोड़ता, एक ज्ञान से संबंध छोड़ जाता है, संबंध छोड़ते हैं मन के साथ। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, आप भगवान के साथ अपना अपना करो और परम मन के तरफ ध्यान मत दो, आप भगवान के भगवान बने, बस बहुत बढ़िया बात है। बोले मेरा गुरु मंत्र तो नमः शिवाय है और लेकिन मेरे को हरि शरणम मंत्र बहुत अच्छा लगता है, इसका स्वतः ही अजपा जाप होता है और संत कहते हैं कि गुरु मंत्र का जप करने से ही सिद्धि होती है, तो क्या करूं, समाधान नहीं है भाई। अब मेरा कहना मानते नहीं है, आज काल गुरु चेला एक व्यवसाय हो गया, व्यवसाय जैसे व्यापार होता है उससे कुछ पैदा हो जाती है, ऐसे गुरुओं को चेला बनाने से कुछ पैदा हो जाती है, इतना ही संबंध है। एक सच्ची बात बताऊं, अब नाराज न हो, रुपया है आपका, है गुरु है रुपयों का, तो आप ज्यादा गुरु हुए, रुपया आपके है ना, आपका है रुपया, रुपयों के है गुरु जी, तो दादा गुरु हुए आप, पोता चला है वो, जो रुपया चाहता है, रुपया चाहता है रुपये रुपये को चेला हुआ अग्रे, रुपये आपके तो आप हो दादा गुरु। गुरु वास्तव में हरे शिष्य धन शोकन आ रही, सो गुरु घोर नरक में पड़े, घोर समझ मारे हमारे में ही है, मैं नहीं कहता हूं, समझी कहते कि हरे शोक, गुरु शोक करता है, हरे धन धन गुरु बहु लोग शिष्य वित्ता बाहर का, दुर्लभ से गुरु लोग शिष्य रत्ता बाहर का, बहुत गुरु मिले जो आपके धन के भूख है, वित्ता पहार का वित्त का अपहरण करने वाले गुरु मिलेंगे, दुर्लभ गुरु लोग शिष्य वित्ता पहार का, शिष्य के हृदय के तपत को बुझा दे, वो गुरु है, वो सच्चे गुरु है। गुरु वो बहु वो लोग शिष्य वित्ता पहार का, दुर्लभ से गुरु लोके शिष्य हित्ता पार का। वित्ता बाहर का रित्ता बाहर का गुरु सत्य वो है जो हृदय की तपत के ऊपर आंदोलन बहु गुरु जो बस चाहे तुम मरो और जीवो नरको जाओ कर जाओ आज काल गुरु शिष्य केवल संबंध को ले गए रुपयों को लेकर के रुपयों जिनके रुपयों की गर्द है वो जीव का उद्धार नहीं कर सकते जिसके न मान है न सत्कार है न आदर है न रुपये है न वस्तु है कुछ नहीं है आपसे आपके गर्व करता है साधना करता है तो गुरु कैसे हुआ चला हुआ ना शंका जो बोलो शिष्य वित्तापार का अरे गुरु दुर्लभ वो गुरु दुर्लभ है शिष्य वित्तापार का हृदय का ताप दूर करे देखो मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे है मेरे भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है न मन मेरा है न बुद्धि मेरी है न अहंकार मेरा है मेरे केवल भगवान मेरे हैं मैं केवल भगवान का ही हूं संसार की मेरे गर्व नहीं है एक बात में ध्यान दो सब ध्यान देना क्या संसार और शरीर नित्य है आप सची सची बात बताओ मन रे क्या संसार और शरीर ये नित्य है क्या आप और परमात्मा क्या नित्य है आप और परमात्मा नित्य है संसार और शरीर अनित्य है ये सच्ची बात है शंका हो तो बोलो संसार और शरीर नित्य रहेगा आपका बालक बना नित्य रहा जवानी आपके नित्य रही वृद्धापना नित्य रहा आपका बीमार बना नित्य रहा नियोग बना नित्य रहा धन नित्य रहा घर नित्य रहा कुटुंब नित्य रहा चरा क्या नित्य रहेगा संभव है क्या तो शरीर और संसार ये नित्य नहीं है हम भगवान देते हैं मम ही वो जीव लोग जीव भूत सनातन मेरा अंश है काल भगवान का तो भगवान का अंश है वो नित्य है शरीर है माया का अंश है प्रकृति का अंश है भगवान का अंश नहीं है शरीर मां के पेट में बना है और यहां छूट जाएगा दो बात याद हो मैं साथ क्या लाया था और क्या ले जाऊंगा याद रखो क्या संसार आपके साथ आया है आप संसार को लाए हैं क्या संसार उस साथ ले जाएंगे ये यहां यहां ही पैदा हुआ है यहां ही मर गए यहां ही रह जाएगा किसे साथ नहीं चलेगा शरीर और संसार यहां का है और भगवान और जीव एक है आप खुद भगवान का अंश है शरीर खुद प्रकृति का अंश है इनमें संदेह हो तो बोलो ये हमारा नहीं है हम ऐसे नहीं है इसको अपना मान लिया यही भूल हुई है भगवान को भूल गए शरीर को अपना मान लिया भगवान को बोल रहे हे नाथ मैं आपका हूं। देखो ज्ञान में माया का त्याग करता है, भक्ति में भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता है। ज्ञान में माया का त्याग करता है और भक्ति में अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ता है, माया से विमुख हो जाता है। तो विमुख होते ही माया नष्ट हो जाती है। ज्ञान में अपने साथ संबंध जोड़ता है तो उसमें माया का त्याग करता है। वो त्याज्य वस्तु बहुत दूर तक रहती है और भक्ति में मतलब नहीं है संसार से, ना ठीक है ना बेठीक है, ना साथ है ना मेरी है, मैं भगवान का हूं भगवान मेरे है। भक्ति हो जाती भगवान की, आप भगवान के साथ हैं। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। बोले सत्संग से मेरे को बहुत लाभ हुआ तो सत्संग करो। अब दूसरी बात लिखी है कि आप कहते हैं जैसे किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, बैर नहीं रखना चाहिए, बैर किसी से बैर विरोध रखने से बोले कल्याण नहीं, भगवान नहीं मिलते हैं। मेरे से कोई दूसरा अकारणी बैर रखे तो मैं क्या करूं, बोले मेरा कल्याण तो होगा नहीं, दूसरा बैर रख रहा मेरे से। दूसरा का आपको दोष नहीं लगेगा, दूसरा कुछ आपसे बन गए, दूसरा भूखा है प्यासा है तृप्त है, क्या मतलब है आपको दोष नहीं लगेगा। आप अपने मन में द्वेष मत रखो, आपका भाव ही आपको मानता है, आपका भाव ही आपको आत्म ही वही आत्मरो बंधु आत्म ही रिपुर अपना, आपका आप ही बैरी बनता है, आप ही भला का बनता है, आत्म ही बैरी पूरा आत्मा है, आत्म वो आत्म आप संबंध जोड़ते हैं वो बंद करता है, दूसरा खंड संबंध जोड़ता। देखो एक बात याद आ गई, संतों की बात सुनी है कि सरल हृदय वाले जो सत्संग करते हैं वो संतों को अपना मानते हैं, परंतु संत अपना मानते हैं क्या? संत भगवान को अपना मानते हैं। संसार तो रहेगा नहीं, क्या संसार और शरीर रहेगा? आप बताओ, कोई बताओ भाई बहन कोई बताओ, शरीर और संसार आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा? और भगवान आपको छोड़ेंगे या नहीं? भगवान आपके साथ रहेंगे, आप मानो तो रहेंगे, नहीं मानो तो रहेंगे, जानो तो रहेंगे, नहीं जानो तो रहेंगे, आप स्वीकार करो तो रहेंगे, अस्वीकार करो तो रहेंगे, वो तो रहेंगे, उन्होंने साथ रहने का स्वभाव है, और संसार का शरीर का रहने का स्वभाव है ही। बालपण आपके साथ रहा, क्या जवानी आपके साथ रहती है, क्या वृद्धावस्था आपके साथ रहती है? आप तो वे ही रहते हैं, बालक होता है जवान होता है बूढ़ा हो जाता है रोगी हो जाता है धनी हो जाता है निधन हो जाता है, आप वही दे तो आप भगवान ही हो। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल शेष उदासी, आपका संबंध भगवान के साथ में नित्य है। आप याद करो तो और न याद करो तो, स्वीकार करो तो न स्वीकार करो तो भगवान ने फर्क नहीं पड़ता। आप स्वीकार करो न्याय हो जाओगे, आप स्वीकार नहीं करोगे दुख पाओ। बोले राम जी और कृष्ण भगवान दोनों में, राम और कृष्ण दोनों में आकर्षण था मेरा, राम जी में ज्यादा था। यहाँ अच्छे सत्संगी ने बताया कृष्ण की पूजा, कृष्ण भगवान को मान लो, तो यहाँ कृष्ण भगवान के भक्त ज्यादा है, तो मेरा उधर खिंचाव हो रहा और मन में राम जी अच्छे लग रहे हैं, क्या करो? राम जी करो, दुनिया अच्छा है, किसी में लगे आप राम जी में लग जाओ। दुनिया कहाँ तक बात देखो, आप राम जी मिला जाओ, राम जी आपको अच्छा लगता है, जिसको जो स्वरूप अच्छा लगे वो उसी में लग जाओ, राम जी में लग जाओ, कृष्ण में लग जाओ, विष्णु भगवान में लग जाओ, शिव जी में लग जाओ, शक्ति में लग जाओ, गणेश जी में लग जाओ, आपको जो प्रिय लगे उसमें लग जाओ, उससे कल्याण हो जाएगा। दुनिया कृषि में लगे आपको क्या पंचायती में, आप रोटी खाओ तो आपकी भूख मिटेगी, क्या दुनिया रोटी खा ले आपकी भूख मिट जाएगी? ये दुनिया सब भोजन कर लेगी आपको मिटेगी? आप मान लो आप राम जी अच्छे लगते हैं तो आप राम जी को अपना मान लो। वास्तव में राम जी कृष्ण भगवान सूर्य शक्ति एक ही है, सब एक ही है, पर अपना मन राम जी में है तो राम जी को मान लो, और सब देवता जाएंगे सब। ये पांच देवता इस रूप है, सूर्य और शिव जी, पार्वती, गणेश जी, ये तीनों ईश्वर है। ये घर घर गई, घर गई, एक घर गई, शिव जी और पार्वती जी और गणेश जी तीनों ईश्वर है, एक सूर्य है, विष्णु पांच है, तो एक घर गए तीनों ही, मार बाप और बेटा तीनों ईश्वर। तीन तो एक दही है, सूर्य विष्णु दूर है, वास्तव में सब एक है, ईश्वर शक्ति एक है। आपको जो प्रिय लगे उसके भजन में वो लग जाओ, यही मेरे और मेरा कोई नहीं है, साधन चाहिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, इसको नहीं मानते। माँ भी मेरी है, बाप मेरा है, बेटा मेरा है, लुगाई मेरी है, धन मेरा है, मकान मेरा है, यही बात है, यही बात मेरा तो। कर्म कांड संबंधी प्रश्न है, पंडित जी ने पूछे, नरसिंह जी है, नागरमल जी है, कर्म कांड संबंधी। हम भगवान के हैं, भगवान मेरा है, त्याज्य वस्तु वो अब शुरू ही नहीं, दूसरा कौन है कौन नहीं है अपने क्या मतलब उससे, हम तो अपने भगवान के हैं, दूसरा कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात, उपेक्षा विरोध मत करो। जैसे मैं तो गिरधर गोपाल, जो मैं तो सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, प्रेम टपोता था, प्रेम नौकर सारा काम करना, कोई जाते से ऊंचा देंगे, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, मीठा लगी रही थी देवता, ये भजन है भगवान अच्छा लगे, ये भजन है भगवान प्रिय लगे, ये भजन है। नाम जब कोई भजन कह देते हैं, पन भजन हसी है। पन्न गारे सुनो प्रेम सम भजन दूसरा गरुड़ जी महाराज कहते हैं काकभूषण जी कहते पन्न गारी प्रेम सम भजन दूसरा भगवान मीठे लगे बैठे भगवान मेरे एक संत ने बात सुनाई थी। बहुत से लोग खड़े गए तो छत पर एक लुगाई खड़ी है वे साथ एक छोरी है वो लुगाई खड़े हुए वे देते हैं चाचा जी को। अब वो एक ही दादाजी इतने खड़े कोई बात ही नहीं वो तेरे चाचा जी ऐसे मेरे तो ब्राह्मण जी है बस दूसरा है कि नहीं तू जानो अपने मतलब नहीं है तो अच्छी बात नहीं है तो अच्छी बात अपने क्या अपने कोई मतलब नहीं एक अपने इष्ट को प्यारा मानो फिर सब आ जाएगा एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। एक भगवान मैंने सीधी बात है पूछता है राम जी अच्छे लगे थे बस सीताराम सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीताराम सीता रामायण पढ़ो आनंद आ रहा है और क्या है क्या नहीं है अपने क्या मतलब है अपने क्या मतलब है संसार में कौन धनी है कौन गरीब है अपने क्या सुना है गरीब है तो क्या है धनी है तो क्या है रोगी है तो क्या है रोगी तो क्या अपने क्या मतलब है अपने अपने तो अपना अपना अपने मनवा अपने अपने प्रभु में लग जाओ। कल बात करता है साथ में क्या लाए और क्या ले जाओगे सब ठीक अच्छी बात है। और एक भगवान मेरे बस दूसरा कोई मतलब नहीं है वो है न है कोई मतलब नहीं है।